wybierz pysznego wrapa w promocji za 5 zł. Więcej na stopkafe.pl. Zapraszamy na Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 kwietnia, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Pierwsze punkty szczepień powszechnych mają ruszyć już w poniedziałek, zapowiada to koordynator Narodowego Programu Szczepień. Widać lekkie wyhamowanie epidemii, tak sytuację oceniają lekarze po ostatnich danych o zachorowaniach. Amerykański ambasador w Rosji wezwany na rozmowę, to po tym jak Amerykanie ogłosili sankcje wobec Moskwy. W poniedziałek ruszą pierwsze punkty szczepień powszechnych, zapowiedział pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk. W ramach pilotażu powstanie 16 takich punktów w każdym województwie. W miejscowościach do 50 tysięcy w punkcie będzie wykonywanych minimum 200 szczepień dziennie, a w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców co najmniej 0,5 tysiąca. Szef kancelarii premiera dodał, że łącznie powstanie 471 nowych punktów szczepień. Do tych 6,5 tysiąca funkcjonujących punktów dołączy te 471. Potem mam nadzieję, że ponad setka w tych powiatach, w których potrzebujemy jeszcze wzmocnić wydajność systemu szczepień. Te punkty pilotażowo zaczną już działać na początku przyszłego tygodnia. Natomiast pozostałe też już będą systematycznie wchodziły do kalendarza z terminami majowymi. To znaczy, mimo tego, że te punkty jeszcze teraz nie będą działać, to już będzie można zapisywać się na szczepienie w tych punktach w połowie maja. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień podkreślił, że nowe punkty szczepień będą tworzone, aby każdy Polak, niezależnie czy mieszka w dużym mieście, czy w bardzo małej miejscowości, miał łatwy dostęp do szczepionek. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych oraz wykładowca Uczelni Łazarskiego powiedział, że widać lekkie wyhamowanie epidemii. W ciągu minionej doby potwierdzono ponad 21 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarły 682 zakażone osoby. Dr Michał Sutkowski powiedział, że jest nadzieja na powolne ograniczenie trzeciej fali pandemii, ale bardzo niepokoi wysoka liczba zgonów. Trochę zwalnia pandemia. Pandemia lekko zaciąga hamulec. Podkreślam słowo lekko, ale zaciąga hamulec. Z drugiej strony bardzo dużo dalej pacjentów pod respiratorami. Jest to ogromnie duże przeciążenie systemu ochrony zdrowia. Ono oraz liczba potwierdzonych przypadków zakażeń z końca marca i początku kwietnia determinuje dużą liczbę zgonów. Liczba pacjentów chorych na COVID-19 przebywających w szpitalach zmniejszyła się o ponad 600. Obecnie w placówkach jest zajętych ponad 33 tysiące łóżek covidowych. Rosyjski MSZ wezwał na rozmowę amerykańskiego ambasadora Johna Sullivana. Ma to związek z ogłoszonymi przez Stany Zjednoczone nowymi sankcjami wobec Rosji. Kreml zapowiedział, że przygotowuje adekwatną odpowiedź, a rzeczniczka resortu spraw zagranicznych Maria Zacharowa oświadczyła, że kontrreakcja Moskwy będzie nieodwracalna. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Prezydent Joe Biden podpisał dokument, na mocy którego ze Stanów Zjednoczonych zostanie wydalonych 10 rosyjskich dyplomatów podejrzewanych o szpiegostwo. Ponadto 16 Rosjan zostanie objętych sankcjami personalnymi za podejmowanie prób ingerowania w procesy demokratyczne Stanów Zjednoczonych. Restrykcje dotkną również 16 rosyjskich organizacji, a amerykańskie firmy dostały zakaz skupowania rosyjskich papierów wartościowych. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Moskwa odpowie proporcjonalnie na działania Waszyngtonu. Rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa zapowiedziała, że amerykańskiego ambasadora czeka trudna rozmowa, a konsekwencje postępowania kierownictwa Stanów Zjednoczonych będą nieodwracalne. Moskiewska giełda na informacje zza oceanu zareagowała przeceną rubla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Windsorze trwają przygotowania do sobotniego pogrzebu księcia Filipa. Dzisiaj próba generalna. Tymczasem władze miasta wprowadziły nowe przepisy, które mają zniechęcać ludzi do przebywania na miejsce. Chodzi o to, żeby uniknąć dużego zgromadzenia, niebezpiecznego w czasie pandemii. Z Londynu Adam Dąbrowski. Próba generalna w Windsorze. Niewielka, krótka ceremonia odbędzie się za bramą zamku. Wielu z tych, którzy znali księcia, zgodziłoby się, że pewnie byłby zadowolony, że ludzie nie będą się zbierać, by złożyć kwiaty czy wpisać do księgi kondolencyjnej, bo przez całe życie książę Filip próbował unikać zgiełku. Mówi BBC Camilla Tominey, królewska korespondentka dziennika Daily Telegraph, a tymczasem lokalne władze zakazują kawiarniom, restauracjom i pubom wystawiania stolików na zewnątrz. Wszystko po to, by zniechęcić ludzi do przybywania i przyglądania się ceremonii. Trwa pandemia. Z kolei siedzenie w środku

stars in the pages. No open windows. No open windows. No. No. Serdecznie, jest 12 minut po godzinie 18, a w tonacji trójki witają Państwa Elżbieta Malinowska, która audycję realizuje, i mówiący te słowa Michał Kirmuć, który czeka na Państwa korespondencję pod adresem michal.kirmuc@polskieradio.pl. Jestem ciekawy, czy rozpoznali Państwo tę melodię, ten tekst, który pojawił się na początku, utwór Two Hands. Bardzo znany utwór, bardzo znanego zespołu, no ale w nowej interpretacji. Nie, jeszcze nie będę zdradzał, co to jest. Czekam, zobaczymy, kto z Państwa zgadnie. I podpowiedzią będzie kolejny utwór, który nosi tytuł People. że Nikifor jak zwykle na posterunku, no i rozpoznał, tak, to muzyka grupy King Crimson, ale w nieco nieoczywistym wykonaniu. Ta płyta już jest z nami 2 miesiące, ale przyznam się Państwu, że dopiero teraz do niej dotarłem i to jest taki album, czasami tak mam, że jakaś płyta trafi w moje ręce i nie mogę się wręcz doczekać, aby podzielić się tymi dźwiękami z Państwem. To jest płyta duetu, duetu rodzinnego, mąż i żona. Debra i Pat Mastellotto. Pat Mastellotto to oczywiście muzyk, który w latach 80. występował w grupie Mr. Mister, ale od lat 90. jest jednym obecnie z 3 perkusistów grupy King Crimson. No i postanowili z małżonką nagrać kilka utworów z repertuaru tego zespołu, ale w takich zupełnie innych aranżacjach. Debra się śmieje, opowiada, że w gronie muzyków King Crimson jest taki żart, że na koncertach tego zespołu przynajmniej do damskich toalet nie ma kolejek, no bo za trudna muzyka i raczej nie przyciąga kobiet, więc postanowili, że z okazji walentynek, bo wtedy ten album się ukazał, pokażą twarz tych melodii, tych piosenek, tych pięknych tekstów nieco inną, właśnie taką, żeby dotrzeć do nieco innej publiczności, tej żeńskiej. Nie wiem, jak odbierają ten album kobiece, ale dla mnie jest to absolutnie przepiękna podróż do dźwięków King Crimson w takich właśnie nowych, nieoczywistych aranżacjach. Jeśli czas pozwoli, to jeszcze dzisiaj powrócę do tej płyty, do dźwięków z tej płyty, zwłaszcza, że bardzo bym chciał taki jeden bardzo, bardzo stary, bardzo piękny utwór. No ale zobaczymy. A teraz, skoro jesteśmy przy nowych aranżacjach starych piosenek, to pójdziemy czarno-białymi śladami. Bończyk Krzywański-Nowak. Tak, tak, to ja. Powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wiedz, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą i nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj, no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko, co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz zbiję lustro. Tak, tak, tak, tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. już nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Czarno-białe ślady. Tak, tak, to ja z repertuaru Obywatela GC. Tutaj w wykonaniu projektu Bończyk, Krzywański, Nowak. Projekt, który już od kilku lat funkcjonuje na naszej koncertowej scenie, ale w końcu doczekaliśmy się wydania materiału na płycie. Też koncertowy zapis, ale jakże piękny. Przed tygodniem miałem okazję zaprezentować Państwu fragmencik pierwszej sesji nagraniowej grupy Oddział Zamknięty. Wyraziłem wtedy nadzieję, że Hania i Krzyś Jaryczewscy podzielą się jeszcze jakimiś fragmentami tamtych nagrań z 80 roku z Okulnika. No i długo nie musiałem czekać. Dzisiaj mam kolejny fragment tej pierwszej sesji. To w dodatku utwór, który został wtedy zarejestrowany i chwilę później odłożony na półkę i zapomniany. Byłem w piekle. Oddział zamknięty. Tam widziałem w oczach u ludzi strach. Wrzaski, małpie, maski, tak po nocach i dniach. Byłem tam, widziałem w oczach u ludzi lęk. Na jednej sali dziki śmiech, na drugiej jęk. Byłem tam, to czułem, jak wiązało mnie trzech. Pasy, pyro i penakil, już niebieski mech. Byłem tam, widziałem, anioł nie mówił nic. Byłem tam, widziałem, zwijałem nić. Byłem tam, widziałem, było mnóstwo pszczół. Ja też nią byłem, na plecach miałem kół. Byłem tam, widziałem, był nie cały ról. W płatkim akwarium skandowaliśmy. Parzył, duszę parzył, uciekłem gdzieś. piekle, oddział zamknięty. To była wiosna 80 roku, wtedy jeszcze kwartet Krzysztof Jarczewski, Wojtek Łuczaj-Pogorzelski, Paweł Mścisławski i Jarosław Szlagowski. Kilka miesięcy przed tym, jak grupa pojawiła się w studiu ponownie, by zarejestrować utwory, które później stały się wielkimi przebojami. No i słychać, że wtedy dopiero rodził się styl muzyczny grupy Oddział Zamknięty. Ale to taka piękna ciekawostka. Mam nadzieję, że tych nagrań zachowało się więcej z tamtego okresu i pewnie jeszcze będę miał okazję, mam nadzieję, do nich wracać. Ale też czekam na nowe dźwięki od Krzysztofa Jareczewskiego. Płyta powstaje, z tego co wiem, na jesieni. Ma być nowy album zespołu Jary Oddział Zamknięty i jak tylko pojawią się pierwsze dźwięki, natychmiast się nimi z Państwem podzielę. A teraz, a niech artyści zapowiedzą się sami. Cześć, witamy Was. Wojtek Cugowski. Piotrek Brzychcy. Projekt Kruk i Wojtek Cugowski. Pozdrawiamy, słuchacie programu Trzeciego Polskiego Radia. heart is made. Your heart is made of stone. Oh, oh, these words cut me like a knife, and it's hard to stand the pain. I guess I have to live with it forever. I can't keep it inside. There's no doubt you're one of a kind. It's never gonna change. You just don't know what love is, 'cause your heart. Made of Stone, Kruk i Wojtek Cugowski ze świeżutkiej płyty Bidder. Wojtek i Piotrek Brzychcy wczoraj byli tutaj przy Myśliwieckiej 357. Miałem okazję z nimi chwilkę porozmawiać i mam nadzieję, że w najbliższym czasie będę miał okazję zaprezentować fragmenty tej niezwykłej rozmowy. No o tym właśnie trochę zaskakującym, ale z drugiej strony jakże oczywistym projekcie Kruk i Wojtek Cugowski. Dzień dobry, panie Michale. Chyba nikt jeszcze wśród wielu dat wspominkowych nie wspomniał o 53. urodzinach jednego z najlepszych polskich gitarzystów, Roberta Licy Friedricha. No tak, to prawda. Dzisiaj Robert kończy 53 lata i powiem szczerze, że wiedziałem o tym i przyniosłem ze sobą dźwięki, zwłaszcza, że są to nowe dźwięki, które na płycie pojawią się dopiero za tydzień. Yeah. sam sobie. Trochę egoistycznie siedzę i nic nie robię. Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie. Duch wolny się wyrypa i hula razem z wiatrem. Krzyczy, że chowam się przed tobą i jestem skryty. Lub chcąc być blisko ze mną, solidarnie milczysz. Kochając i się złosząc, znosisz to cierpliwie. Ja też cię bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym autystycznie. Wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz o czym myślę, odpowiadam, że o niczym. Wiem o tym wszystkim. Renato, skoro pani jest taką fanką Licy i Lux Torpedy, jestem ciekawy, jakie są pani odczucia względem tego, co usłyszeliśmy przed chwilą. Autystyczny, najbardziej znany utwór z repertuaru grupy Lux Torpeda, ale w nowej aranżacji, bo grupa postanowiła w taki specyficzny sposób świętować jubileusz dziesięciolecia. Mówią, że są płyty z orkiestrą, są płyty akustyczne, a oni postanowili pójść w stronę muzyki elektro. I za tydzień pojawi się w sklepach płyta zatytułowana Electro Lux Torpeda, czy też właściwie pod takim szyldem. Postanowili wziąć na warsztat kilka starych piosenek i przerobić się w takim stylu. Jeśli to się Państwu spodoba, to Lica zapowiada, że być może pojawią się też nowe, premierowe utwory w takich aranżacjach. Do płyty jeszcze pewnie wrócimy, jak będziemy mieli więcej dźwięków, ale mamy jeszcze jeden utwór, więc jeszcze raz Electro Lux Torpeda i Od chyba do chyba. We'll be right back. bardziej rozsądne. Raz patrzę w niebo, raz patrzę w siebie, raz widzę ludzi, raz tylko siebie. Jakoś nie chce mi się wierzyć w korporacyjne dobro, czy sprzedają nas w salonach za miliony ludzką godność. Jakoś nie chce mi się wierzyć, że doktryna czy idea może być bardziej święta niż życie człowieka. I nigdy nie uwierzę w słuszność jakiejkolwiek wojny, i że można sprawiedliwie deptać ludzi za poglądy. Jakim prawem chcesz mnie sądzić? Zostaw czapkę w moim oku, moim ludzkim prawem głodzić wszelkie sądy, zostaw Bogu. Właściwie elektro Lux Torpeda, od chyba do chyba. Jestem ciekawy, jakie są odczucia Państwa, jeśli chodzi o te nowe interpretacje. Ja jeszcze nie znam całej płyty, przyznaję, tylko te dwa utwory. Za tydzień, 22 kwietnia, album pojawi się w sprzedaży i wtedy posłuchamy sobie, co tam Lica z kolegami zrobili, ale boję się, że fani, którzy przyzwyczajeni są do zdecydowanie mocniejszych dźwięków ze strony tego artysty, mogą być, no, przynajmniej zaskoczeni. Zobaczymy. To za tydzień, a pod koniec kwietnia fajnie mieć moc sprawczą. Takie mam wrażenie, bo jakieś dwa miesiące temu miałem okazję przypomnieć Państwu zespół Jezabel Jazz, łódzki zespół, i wyraziłem wtedy nadzieję, że kiedyś te utwory zostaną przypomniane na jakimś wydawnictwie retrospektywnym. No i będzie. Pod koniec kwietnia pojawi się album zbierający nagrania z płyty Prąd i nie tylko. Na dzisiaj z tej oryginalnej, tylko wydanej jeszcze do tej pory na kasecie, płyty Jezabel Jazz, utwór Euforia. Euforia i łódzki zespół Disabled Jazz. Pamiętam jak dziś ich występ, to był 93 rok, festiwal w Jarocinie, gdy pojawili się właśnie na scenie, promując materiał z płyty Prąd. Niesamowity, energetyczny występ. I chociaż nie spodziewałem się takich dźwięków, szefem zespołu był Tomek Mechu Wojciechowski, muzyk, którego wcześniej widywałem w składzie na przykład grupy Blitzkrieg. Później także przewinął się przez skład zespołu Klosterkeller, więc takie dźwięki mocno gotyckie, powiedziałbym. No a tutaj energia niesamowita. Zespół istniał bardzo krótko, tylko 3 lata. Wydał dwie płyty na kasetach, tylko na kasetach. No i teraz po latach będziemy mieli okazję posłuchać sobie tego w końcu z cyfrowego nośnika. No dobrze, obiecałem, że na koniec dzisiejszego spotkania jeszcze wrócę do dźwięków małżeństwa Mastellotto. Projekt The Mastellottos. Płyta nazywa się, jeśli dobrze pamiętam, Romantic's Guide to King Crimson. I na koniec mam dla Państwa absolutną perełkę z tej płyty. Moonchild. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu spokojnego wieczoru.